राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम वास्तव में जड़ और चेतन दो है। जड़ता के साथ संबंध ज्यादा मान लिया और महत्व दे दिया। अब वो समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझ में आवे तो भी समझे कि वास्तव में ये जड़ता है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और मैं शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है, तीन गलत बात है। शरीर बड़ा है, आप बड़े नहीं हो, आप परमात्मा अंश हो। शरीर पैदा हुआ है, माँ के पेट में पैदा हुआ है और सूट जाएगा तो आप शरीर नहीं हो और आपका भी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ है, आप चेतन हो और आपके लिए भी शरीर नहीं है। ये एक बात है, अपने लिए शरीर नहीं है, ये बात पंडित मानने में कठिनता पड़ती है। वास्तव में आपकी मुक्ति, आपका कल्याण, आपको भगवत प्राप्ति, आपको सिद्धि होगी, तब आपको मालूम होगा शरीर से हमारे लाभ नहीं हुआ है। परंतु ये बात अभी समझ में नहीं आती, आ गई अच्छी बात है, नहीं आती तो अलग मान लेना चाहिए। अलग मानने बाद में ये समझ में आ जाएगी, आप खुद इसको जान जाओगे ठीक तरह से कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। एक सिद्धांत है, ये सिद्धांत जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। जड़ता का अधिक आदर करने से इसको छोड़ने में कठिनता मालूम देती है, तो कठिनता मालूम देती है परंतु वास्तव में कठिनता नहीं है। संयोग जन सुख है और सुख के कारण से इसको छोड़ने में कठिनता मालूम देती है। विषयेन्द्रिय संयोगात विषय संयोग से सुख होता है, तो वो संयोग जन्य सुख है, वो सुख है बाधक है। इसमें आप आनंद स्वरूप है, खुद है ईश्वर जीव विनाशी चेतना मल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक सुख रूप है और स्वाभाविक सुख स्वरूप होने से दुख अच्छा नहीं लगता। अगर दुख रूप होता तो अच्छा लगता। आप वास्तव में क्रिया कर जाएगा विश्राम, क्रिया छूटने से विश्राम हो जाएगा, ये परिश्रम होता अक्रिया अवस्था में विश्राम है, विश्राम में शरीर जागृत होती है, क्रिया से शक्ति नष्ट होती है। दुनिया में भी देखते हैं बंदर लंगूर चलता है तो चलते चलते बैठ जाता है, बैठ कर पैर चलता है, तो बैठता है विश्राम है, वो विश्राम संसार सुख है। तो संसार में भी सुख साथ विश्राम से मिलता है, परंतु जल से प्रमादोत्तम तत्म समुदाय तम से हुए तम सुख रहता नहीं, तम स्वभाव न रहे तो वो सुख होता है, वो असली सुख है। तम से बताएंगे विषय सुख रहे और दुखालय है, दुख खास दुख का है। आगे पहले आरंभ में सुख दिखता है, फिर अगर अंत में महा दुख होता है, यानी आनंद है उसमें आनंद ही आनंद देता है, दुख होता ही नहीं। जय का संबंध विच्छेद हुआ महान आनंद होगा, शायद सुख राशि का अनुभव हो जाता, जो अनुभव हो गया वे जानते हैं ठीक तरह से, ये अनुभव की बात है, साक्षात अनुभव हो जाता है। संसार है उसका संबंध है, वो दोहरा ही है, उसको अपना न माने शरीर को और संसार को, शरीर और संसार दो है। शरीर का अस्त्र परास्त्र है, क्यों शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुनाशी वेतन अमल दोष नहीं थे, निर्दोष निर्दोष पूरे ज्ञान न होने पर भी और सहज सुना दिखता है। जब मैं ध्यान में कीर्तन में एक सुख दिखता है, वो सुख है वो सहज सुना सीखा उसका अंश है, सुखम आतंत आनंद सुख है, सुख है। तो जड़ता का संबंध है वो संबंध ही दुखदायी है, जड़ता दुखदायी नहीं है, जड़ता को अपना मान लेने से दुखदायी है, परमात्मा के साथ संबंध है वो आनंद देने वाला सत है। चैतन्य अमल सहज सुख रस, फिर महात्माओं को उसका मालूम हुआ तो वे कहते हैं अरे भाई संसार का संबंध है दुखदायी है, परमात्मा का संबंध है आनंद है, क्योंकि तुम खास परमात्मा के अंश हो। सत्संग से ये बात मालूम होती है, नहीं तो ये मालूम नहीं होता है। चैतना अमल शैल सूर्य जड़ के साथ संबंध है, वो विषयेन्द्र संयोग से आरंभ में आनंद दिखता है, इस बात छूटना करनी होगा। भगवान की कृपा होती है तब ये ठीक मालूम होता है, तो कृपा तो पहले नहीं है पर आप कृपा स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। इसमें आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र है और सबल भी है, अनुभव त्यागने का बल भी आप में है। जितना पहले विश्वास कर ले तो फिर ठीक हो जाता है, फिर विश्वास करना नहीं पड़ता, अनुभव हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो ये नहीं पता मेरे में वो ज्ञान था, वो ज्ञान था ही नहीं, माना हुआ संबंध है, माना हुआ अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, मान्यता है। अहंकार से मोह अंतकरण वाला अंतकरण विवेक नहीं होता, मोह आ जाता है, उसे अपने को कर्ता मान लेता है। इस वास्ते गीता ने कहा यो तो अन्य कर्ता ने वैसा माने मानने स्वीकार कर ले। नैव किंचित करो मेति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। नैव किंचित करो मेति, कर्ता मैं हूं नहीं, चेतन जो आत्मा है वो इस अंश है। भगवान ने स्वयं कहा है चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म विभाग से चार वर्ण मैंने रचना की है। तस्य कर्ता मां विद्या करता है, मैं कर्ता हुआ व्या करता हूँ और मैं कर्ता व्या करता हूँ ऐसा मेरे को जान ले तो वो भी कर्ता हुआ करता हो जाएगा। नहीं वो किंचित करो मेरी कर्मणि अभी प्रवृत्ति, कर्म में सब प्रवृत्त होने में गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन थे, नान्य गुणे बेकरता रम अठारह में पांच है तो बताएगा अधिष्ठान कर्ता कर्णन से प्रतिविधम विविधा से पितृश्रेष्ठा देव सेवा थे पंचम तत्र एवं सति कर्ता रम आत्मान केवल नंद हुआ। केवल आत्मा शुद्ध आत्मा है, वो कर्ता नहीं है। प्रति अकृत बुद्धित्वात, बुद्धि को शुद्ध किया नहीं, अकृत बुद्धि है। जैसे जन्म से ऐसे ही अकृत बुद्धि न से पश्चिम दुर्मति, वो दुर्मति है इस बात से उसको ख्याल नहीं आया। बुद्धि को शुद्ध कर ले तो सब समझ में आ जाएगा। न से पश्चिम दुर्मति, क्रिया और पदार्थ दो ही है, क्रिया का से पराश्रय है। वहां क्रिया की जगह भगवान को ले ले, पदार्थों की जगह भगवान को, क्रिया की जगह विश्राम, तो पराश्रय नहीं हो और परिश्रम न हो, परिश्रम जगह आराम हो जाएगा। कृष्ण जी महाराज ने लिखा है पायो परम विश्राम, वह क्रिया छोड़ने से परम विश्राम है। जाकर कृपा लवलेश होते लवलेश कृपा में पायो परम विश्राम। तो क्रिया की जगह तो भगवान को ले ले, पदार्थों की जगह भगवान और क्रिया की जगह विश्राम। तो भगवान के शरण हो जाए, ये भगवान के शरण होने से बहुत सरलता से छूट जाता है। इस बात से गीता में पहले सर्वगुहितम भूय शृणु में परम वचन, सर्वगुहितम परम वचन है, फिर मनाभव है, ये सर्वगुहितम है। गुह्य गुह्यतम पहले भी आए हैं, यदि गुह्यतम शास्त्रम मैं सर्वगुहितम यहां एक बार आया है गीता भर में सर्वगुहितम, सबसे गोपनीय बात है सर्वगुहितम भूया शुरु में परम बताया। भूया ने पहले भी बताया है शुरु में परम बता, अब सर्वगुहितम है, बस है मन मना भव पर सर्वधर्म बैठते थे पैसठ और छियासठ। माँ मेकम शरण मिल जाए, हे नाथ हे नाथ, ये सुगम रास्ता है भगवान के शरण हो जाए। भगवत कृपा से इनका सब काम ठीक होता। भगवान एक बहुत विलक्षण चीज है, अलौक चीज है, अनंत जीव है, अनंत अंत नहीं है, खून में सब जीव है, जीव जीव है, एक शरीर में लाखों करोड़ों जीव है, सब जीवों के कर्मों को भगवान जानते हैं, कर्मों का सासु बहुत देखते हैं, ऐसे पद भगवान है, विलक्षण है, आश्चर्य है, सब अनंत जीव है, अनंत जीवों भगवान है, जानते हैं सभी दुख पा रहे मौत में, भगवान की कृपा से मिट जाता सभी, इस बार सर्व एकदम वर्षो में परम यते हम प्रेम आए वक्षा वक्षा में हित काम में आ तेरे हित की कामना से कहता हूँ, भगवान हित करते हैं। एक कुत्ता था जो हाने में बड़ी था, गुड़ गुड़ लेने के लिए भीतर गया, जो हाने छोटा मुआ था तो जोर दिया तो जाग गया, तो उस जगह तो भागा, वहां से भागा तो हाड़ी फूट गई, हाड़ी तो फूट गई, गले में फंस गया, वह मालिक ने विचार किया, बेचारे दुख पा रहे, डाल ले गया कुत्ता भागा, वो सब मारे अरे बात तो नहीं है, तो दुख बिठाता है, जो जीव है सबाते रहे, एक तरिया भी मिले थे हमारे को, हमें डर लगता है मेरा हो जाएगा तो बहुत छूट जाएगा, वैसे डरते हैं मेरा देव जगत, मेरा बोला फिर ऐसे हमारी हो जाएगी, नारायण नारायण नारायण नारायण।